موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکیں. مشہور حدیث کے مطابق امت مسلمہ میں ہر دور میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے. یہ پیشن گوئی امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں صحیح ثابت ہوئی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے دین کا تسلسل اس امت میں باقی رکھا ہے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تجدیدی کوششوں کے نتائج جو ماضی میں نکلتے رہے ہیں موجودہ دور میں کیوں برآمد نہ ہو سکے؟ ماضی میں جو مجددین اٹھے ان کو اپنی کوششوں میں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ 1000 برس سے بھی زیادہ مدت تک اسلام روئے زمین پر چھایا رہا. پوری مسلم دنیا میں جو چین کی سرحدوں سے لے کر افریقہ کے مغربی ساحل تک پھیلی ہوئی تھی اسلامی فکر کا غلبہ تھا. سوچنے کا ڈھنگ, زندگی کے طریقے, لین دین کے اصول, حق و ناحق کے معیار, غرض ہر معاملے میں اسلام کا سکہ چلتا تھا. زندگی کے تمام سرگرمیوں پر اسلام کی چھاپ پڑی ہوئی تھی. محدث اور فقیہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بادشاہ وقت کے فرمان سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. اس کے برعکس موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسلحین اٹھے اور انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر تجدیدی کوششیں کی کہ باعتبار مقدار ان کا کام پچھلے تمام مجددین کے مجموعی کام سے بھی زیادہ ہو گیا. مگر حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کی مغلوبیت ختم نہ ہوئی. زندگی کے نقشوں پر جاہلی تہذیب کا غلبہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا, حتیٰ کہ 200 برس پہلے جبکہ دور جدید کے تجدیدی کام کا آغاز ہوا تھا, اس وقت اسلام جہاں تھا آج وہ اس سے بہت پیچھے چلا گیا ہے. 18ویں صدی میں عالم اسلام پر مغربی قوموں کا استیلائے ساری تاریخ میں 18ویں صدی میں عالم اسلام پر مغربی قوموں کا استیلا ساری تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے جن مخالف حملوں کا تجربہ ہوا انہوں نے اسلامی دنیا کے لیے صرف دفاعی مسائل پیدا کیے تھے جو دفاعی تدبیروں کے ذریعے کامیابی کے ساتھ حل کر لیے گئے. جب موجودہ حادثہ پیش آیا تو اس وقت بھی ماضی پر قیاس کرتے ہوئے ساری طاقت دفاعی تدبیر پر صرف کر دی گئی, حالانکہ یہ حملہ پچھلے تمام حملوں سے بالکل مختلف تھا. اس کے مقابلے کے لیے دفاعی اقدام سے پہلے مثبت تیاریوں کی ضرورت تھی, مگر بروقت اس فرق کو سمجھا نہ جا سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ دفاعی تدبیروں میں جو قوت صرف کی گئی وہ سب کی سب ضائع ہو گئی. مزید یہ کہ دفاعی جنگ کے ہنگاموں میں اسلام کی دعوتی مہم بھی فراموش ہو کر رہ گئی, جس کو اسلام کے اصل مثبت کام کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کا اولین فریضہ قرار دیا گیا ہے. نبوت کے 6ویں سال جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے مسجد حرام میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا. قریش کے لوگ ان سے لپٹ گئے, دیر تک مقابلہ ہوتا رہا. بلاخر حضرت عمر نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, جو تمہارے جی میں آئے کرو, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم 300 آدمی ہو جائیں تو پھر یا ہم اس سرزمین کو تمہارے لیے چھوڑ دیں گے یا تم اس کو ہمارے لیے چھوڑ دو گے. الوداع والنہایا جلد 3 صفحہ 82. نبوت کی 14ویں سال بدر کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ آپ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا, جو اس وقت مصر کے محاذ پر تھے اور فتح میں تاخیر ہو رہی تھی, تم کو جاننا چاہیے کہ تمہارے ساتھ 12,000 آدمی ہیں اور 12,000 کبھی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھاتے. بحوالہ کنز الاعمال جلد 3 صفحہ 151. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ 300 آدمی انقلاب لانے کے لیے بالکل کافی ہیں, اور اگر یہ تعداد 12,000 تک پہنچ جائے تو پھر فریق ثانی کی کسی بھی تعداد کے مقابلے میں محض عددی کمی کی بنا پر انہیں شکست نہیں ہو سکتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ایک ایک اسلامی جماعت بعض اوقات ایک ایک مسلم قائد کو لاکھوں کی تعداد میں ساتھی اور کارکن ملے, مگر وہ اسلام کی تاریخ میں ناکامی کی مثالوں کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کر سکے. یہ واقعہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان جماعتوں یا اشخاص کی تحریکوں میں یقیناً کوئی بنیادی خامی تھی جس نے ان کے اخلاص اور قربانی کے باوجود نتیجے کو ان کے خلاف کر دیا. مقام آغاز. اس سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس ابتدائی سرے کو دریافت کیا جائے جہاں سے احیاء دین کی جدوجہد کا آغاز کیا جا سکتا ہو. پیغمبر اسلام کو جب حکم ہوا کہ دعوت حق کا عام اعلان کر دیں تو آپ صفا کے ٹیلے پر چڑھے اور مکے کے لوگوں کو آواز دے کر بلایا. یہ طریقہ مکے میں کسی خصوصی قومی اعلان کے لیے معروف تھا. لوگ جمع ہوئے تو آپ نے تقریر کی, انکم لا تموتن کما تنامون ولا تحیون کما تستیقظون وانہ الجنۃ ابدا او النار ابدا. بلا شبہ تم مرو گے جس طرح تم سوتے ہو, اور یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے جیسے تم جاگتے ہو, اور یقیناً اس کے بعد یا تو دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم. جمرت خطبہ العرب. گویا آپ کے نزدیک دین خداوندی کے قیام کی جد و جہد کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا کہ لوگوں کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے, مگر ابو لہب کو یہ سرا نظر نہ آیا. اس نے کہا, تمہارا برا ہو, کیا اسی بات کو بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ بحوالہ مشکات باب الانذار والتحذیر. ابو لہب کے نزدیک عرب کی ملت ابراہیمی جن مسائل سے دوچار تھی ان کا اس تقریر سے کوئی تعلق نہ تھا. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ عرب کی پچھڑی ہوئی قوم کو دوسری متمدن قوموں کے مقابلے میں اٹھانے کا خواب جو وہ دیکھ رہا ہے اس کا نقطہ آغاز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا قسم کے عقیدے کی تبلیغ شروع کر دی جائے. اس اعتبار سے مقام محمدی یہ ہے کہ انذار و تبشیر کا کام احیاء ملت کا اصل ابتدائی کام نظر آئے, اور مقام بو لہبی یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو سن کر آدمی کہے کہ یہ بھی کوئی پروگرام ہے. اجتماعی جد و جہد کے سلسلے میں ہمیشہ بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ جد و جہد کا آغاز کہاں سے کیا جائے. یہی سوال احیاء اسلام سے متعلق بھی ہے. یہاں بھی پہلا کام یہ ہے کہ مختلف عوامل کے درمیان اس موافق سرے کو تلاش کیا جائے, جس کو پکڑنے کے بعد بقایا عوامل خود بخود ہاتھ آتے چلے جائیں. قرآن نے اہل اسلام کے لیے ہمیشہ کے طور پر طے کر دیا کہ تمہارے لیے مقام آغاز دعوت ہے. یہی قرآن سے ثابت ہے. یا ایہا المدثر قم فانذر, اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عمل کیا. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, سورۃ الغاشیہ. اسلام کی تاریخ میں جہاں جہاں اس طریقے کو اختیار کیا گیا, اہل اسلام کو دائمی کامیابی حاصل ہوئی. جہاں اس کی خلاف ورزی کی گئی, مسلمانوں کو بالآخر سخت ترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بعد کی تاریخ میں اسلام کی پیش قدمی کی جو مثالیں ہیں, ان کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. دعوت کی راہ سے, مثال کے طور پر مصر, سیاست کی راہ سے بر صغیر ہند, مادی ترقیات کی راہ سے اسپین. دعوت کی راہ سے اسلام جن علاقوں میں داخل ہوا, وہاں اسلام کا دائمی غلبہ قائم ہو گیا. ایسی قوموں کے نہ صرف عقائد و رسوم بدل گئے, بلکہ ان کی زبان, ان کی تہذیب, ان کے سماجی ادارے سب اسلام کے رنگ میں رنگ گئے. سر آرتھر کیتھ 1866 عیسوی سے 1955 عیسوی نے مصر کے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھا ہے, مصر کے بعد کی تاریخ میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ اور عرب سلطنت کا قیام عمل میں آیا. 15,000 سے بھی کم تعداد کی عرب فوج نے ایک ایسے وقت میں یہ کامیابی حاصل کی جبکہ مصریوں کی آبادی کئی ملین تھی. مصریوں پر عربوں کی فتح تلوار کے ذریعے نہیں, بلکہ قرآن کے ذریعے تھی. جب مصریوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا, تو انہوں نے ایک نئی زبان کو بولنا بھی سیکھ لیا, یعنی عربی زبان کو. قرآن نے مصریوں کو عربی بولنے والا بنا دیا. بحوالہ سر آرتھر کیتھ, اے نیو تھیوری آف ہیومن ایولیوشن, لنڈن, واٹس اینڈ کمپنی, 1950, پیج 303. موسیلو بون نے یہی بات ان لفظوں میں لکھی ہے, وادی نیل پر ایرانیوں, یونانیوں اور رومیوں نے بھی حکومت کی, مگر وہ یہاں قدیم فرعونی تہذیب کے بجائے اپنا تمدن رائج نہ کر سکے. مگر عربوں نے مصر کو عرب اور مسلمان بنا دیا. دیگر قوموں کے پاس صرف تلوار کی طاقت تھی, اس لیے وہ فوجی غلبے سے آگے کوئی اثر پیدا نہ کر سکیں. اس کے برعکس عربوں کے پاس قرآن کی طاقت تھی. اس طاقت نے مصریوں کے ذہن کو فتح کر لیا, حتیٰ کہ ان کا مذہب, ان کی تہذیب, ان کی زبان, ہر چیز کو بدل ڈالا. محمد بن قاسم 712 عیسوی میں موجودہ پاکستان میں داخل ہوا. تاہم مورقین کے نزدیک بر صغیر ہند میں مسلم عہد کا بانی شہاب الدین محمد غوری ہے. اس نے 1175 میں ملتان کو فتح کیا اور 1192 عیسوی تک سارے شمال ہند کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس کے بعد سے مغل سلطنت کا خاتمہ 1857 تک ایک طویل مدت ہے, جبکہ مسلمان اس ملک میں سیاست و تلوار کی راہ سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. مگر جب انقلاب آیا تو ان کی عظمت کا محل اس طرح مسمار ہو گیا گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا. اسپین کی تاریخ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. یہاں مسلم حکمرانی کا عہد 700 سال یعنی 711 سے لے کر 1492 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے. مسلمانوں نے یہاں مادی ترقی کا جو کارنامہ دکھایا اس سے اس وقت تک پوری انسانی تاریخ خالی ہے. حتیٰ کہ خود وہ مسیحی جنہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر کے اسپین سے نکالا وہ مادی ترقی میں مسلمانوں سے بدرجہ زیادہ پیچھے تھے. مسلمانوں نے اس زمانے میں فلکیات کے مطالعے کے لیے جگہ جگہ رصدگاہیں قائم کی تھیں. اشبیلیا کے رصدگاہ کے بارے میں ڈریپر 1811 عیسوی سے 1882 عیسوی نے لکھا کہ اسپین سے مسلمانوں یعنی مورس کے نکلنے کے بعد یہ رصدگاہ کلیسا کے گھنٹہ گھر میں تبدیل کر دی گئی, کیونکہ اسپینی باشندے اس کے استعمال کا کوئی اور طریقہ جانتے ہی نہ تھے. اس مادی تفوق کے باوجود اسپین اس طرح مسلمانوں سے خالی ہوا کہ چند در و دیوار کے سوا وہاں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا. تاریخ کا یہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کا یہ اصول انتہائی حکمت پر مبنی ہے کہ اسلامی جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہمیشہ دعوت کو بنایا جائے. دعوت و تبلیغ کو یہ مقام دے کر گویا بتا دیا گیا کہ زندگی کا وہ اصل سرا کون سا ہے جس کو پکڑ کر تم پوری زندگی کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو. یہ وہ وار ہے جو دشمن تک کو مفتوح کر لیتا ہے. یہ وہ طاقت ہے جس کا راستہ نہ سمندر اور پہاڑ روک سکتے ہیں اور نہ توپ و تفنگ. موجودہ دور میں اٹھنے والی تحریکوں کو جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی اس معیار پر پوری نہیں اترتی. یہ تحریکیں اسلامی سیاسی تحریکیں تھیں نہ کہ اسلامی. دعوتی تحریکیں تقریباً ہر تحریک نے سیاسی مسائل کو اپنی جدوجہد کا بنیاد بنایا, جبکہ دعوتی طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی پیغام رسانی کو جدوجہد کی بنیاد بنایا جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ کسی تحریک نے اپنے عمل کا آغاز وہاں سے نہیں کیا جہاں سے حقیقتاً اسے آغاز کا دوسرا نقصان دوسرے لفظوں میں یہ کہ کسی تحریک نے اپنے عمل کا آغاز وہاں سے نہیں کیا جہاں سے حقیقتاً اسے آغاز کرنا چاہیے تھا, اور جس سفر کا آغاز ہی درست سمت میں نہ ہو وہ منزل پر کس طرح پہنچ سکتا ہے. اس انداز تحریک کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ان تحریکوں کے واسطے سے جو لوگ اسلام سے متاثر ہوئے ان میں عام دنیاوی تحریکوں جیسا سیاسی مزاج پیدا ہو گیا، جبکہ صحیح اسلام یہ ہے کہ آدمی کے اندر آخرت پسندانہ مزاج پیدا ہو۔ نتیجہ ظاہر ہے، ان تحریکوں کے ذریعے نہ اجتماعی سطح پر اسلام کا حقیقی ظہور ہو سکا اور نہ انفرادی سطح پر۔